Jules Verne, 2890 yılında. Seslendiren Akın Altan. Şu 29. yüzyıl insanı sonsuz düşler dünyasında yaşıyor ama bunun farkında değil. Çevresini saran harika şeyleri, teknolojik gelişmenin ona her gün sunduğu yeniliklere soğuk bakacak kadar kanıksamış. Bu gelişmenin hakkını biraz olsun verse, uygarlığımızın inceliklerini daha iyi değerlendirecek. Geçmiş uygarlıklarla karşılaşırsa ne büyük bir yol alındığının farkına varacak. 100 metre genişliğindeki yollar, içindeki sıcaklığın yaz-kış değişmediği 300 metre yüksekliğindeki yapılar, binlerce hava otomobiliyle hava otobüsünün mekik dokuduğu gökyüzü onda daha büyük hayranlık uyandıracak. İçinde kimi zaman 10 milyona yakın insanın oturduğu bu kentlerin yanında, 1000 yıl önceki kasabalar, köyler, havası kirli, çamur deryası içinde, atların çektiği, evet atların, insanın inanası gelmiyor. Giderken zangır zangır sarsılan dev sandıkların sokaklarında dolaşıp durduğu şu Parisler, Londralar, Berlinler, New Yorklar ne kadar donanımsızmış. Yolcular yetersiz, kusurlu, büyük yolcu gemilerini ve trenleri, bunların sık sık kaza yaptığını, üstelik ağır aksak gittiğini anımsayacak olsa, hava trenlerine, özellikle de basınçlı tüp içinde giden, hem de saatte 1500 kilometre hızla giden araçlara bir kez daha hayran kalmayıp da ne yapar? Morse'un ve Hooke'un geliştirdiği, haberlerin ve telgrafların yerine çabuk ulaştırılmasında çok yetersiz kalan aygıtları düşündüğünde, elinin altındaki telefonları ve telefotları çok daha büyük bir zevkle kullanmaz mı? Tuhaf şey. İnsanın ağzını bir karış açık bırakan bu buluşlar, dedelerimizin çok iyi bildiği ama yeterince üzerinde durmadığı bilimsel ilkeleri temel alıyor. Gerçekten de ısı, buhar ve elektrik enerjisi neredeyse insanlık kadar eski sayılabilir. 19. yüzyılın sonunda bilim adamları fiziksel kuvvetle kimyasal kuvvet arasındaki tek farkın, esirdenen boşluk içinde hareket eden parçacıkların kendilerine özgü farklı titreşim biçimleri olduğunu daha o zamandan ileri sürmüyor muydu? Söz konusu kuvvetler arasındaki bağıntıyı keşfetmekle bu büyük adımı atmış oldukları halde, bunları birbirinden farklı kılan titreşim biçimlerini ayrı ayrı belirlemek için araya bu kadar uzun bir sürenin girmiş olması anlaşılır gibi değil. Bu kuvvetlerden birinin öteki olmaksızın üretilebileceğinin çok yakın bir geçmişte keşfedilip üretim yönteminin bulunmuş olması da özellikle olağanüstü. Bütün bunlar olup bittiği halde, ünlü Oswald Nier gibi bir insan ancak bundan 100 yıl önce, 2790'da ortaya çıkabildi. Bu büyük insan, insanlığa en çok yararı dokunmuş kişilerden biridir. Onun dahice buluşu, tüm öteki buluşların temelini oluşturdu. Ardından da bir sürü mucit, takım yıldızları andırır biçimde sökün etti. Bunların en sonuncusu ve en olağanüstü olanı James Jackson'dır. Güneş enerjisini, dünyamızın bünyesinde bulundurduğu elektrik enerjisini, ayrıca çağlayanlar, rüzgar, dere ve ırmak gibi kaynakların enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek üzere yoğunlaştırıp toplayan akümülatörlerin gerçekleştirilmesini bu kişiye borçluyuz. Aynı şekilde akümülatörlerde oluşan yoğun ısıyı, ışığı, elektriği, mekanik gücü, bunlardan istenen iş elde edildikten sonra uzaya geri veren dönüştürücüleri bulan da bu kişidir. Evet, gerçek ilerleme işte bu iki aygıt tasarlandığı anda başlamış oldu. Bu buluşun uygulama alanları da saymakla bitecek gibi değil. Bu sayede örneğin kış mevsiminin ayazı, yazın aşırı sıcakları bu mevsime aktarılarak yumuşatılabildi ve bu uygulama tarım alanında büyük bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Yine bu buluş, hava araçlarına gerekli devindirici kuvveti sağlayarak dünya ticaretinde müthiş bir patlamaya yol açtı. Pil ve üreteç gerektirmeksizin sürekli elektrik enerjisi üretimini, yanma ve akkorlaşma olmaksızın ışık üretimini, bunların dışında da sanayi üretimini 100 katına çıkaran o tükenmez iş kaynağını yine bu iki aygıt sağladı. Sözü edilen bütün bu harika buluşları, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının birlikte oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiki başkenti Universal City'nin 16823. caddesinde kısa süre önce inşa edilen benzersiz bir yapının içinde Earth Herald binasında topluca bulacağız. New York Herald gazetesinin kurucusu Gordon Bennett, mezarından kalkıp bugün torununun bilmem kaçıncı torunu ünlü Prenses Bennett'ın sahibi olduğu bu mermer ve altından oluşturulmuş sarayı görseydi ne derdi acaba? Bennett ailesi aradan 25 kuşak geçtiği halde New York Herald'ı elinde tutmayı sürdürüyor. Bundan 200 yıl önce ABD'nin yönetim merkezi Washington'dan Universal City'ye taşındığında gazetede hükümeti izleyerek, belki de hükümet gazeteyi izlemiştir, bu yeni kente yerleşmiş, adı da Earth Herald olarak değiştirilmişti. Gazetenin Francis Bennett'ın yönetiminde kötüye gittiği sanılmasın. Hayır, tam tersine. Francis Bennett, gazeteye yeni bir buluş olan telefon gazeteciliğini getirerek benzeri olmayan bir güç ve canlılık kazandırdı. Earth Herald bundan böyle, antik dönemlerde olduğu gibi her sabah basılan yazılı medya aracı değil, sözlü gazete oldu. Gazeteye abone olan okurlar kendilerini ilgilendiren haberleri, siyasetçi ya da bilim adamlarıyla bir muhabir aracılığıyla yaptıkları kısa görüşmelerle alıyorlar. Abone olmayanlara gelince, bilindiği gibi sayıları birkaç yüzü geçmiyor. Bunlar da günün haberlerini, ülke yüzeyine yayılmış sayısız fonograf kabinlerinden alıyorlar. Francis Bennett'ın getirdiği bu yenilik, yüzyılların gazetesini yeniden ateşledi. Abone sayısı birkaç ay içinde 85 milyona çıktı. Genel müdürün serveti de giderek 30 milyara yükseldi. Bugün bunun çok daha üzerinde tabii. Francis Bennett, işte bu servet sayesinde gazetesinin yeni binasını inşa ettirebildi. Her biri 3 kilometre uzunluğunda 4 ön yüzü bulunan, üzerinde federasyonun 75 yıldızının yer aldığı görkemli bir çatının altında her yöne uzayıp giden dev bir yapı. Amerikalılar öyle ya da böyle bir hükümdarın egemenliğini kabul edebilecek zihniyette olsalardı, gazeteciler kralı Francis Bennett, çoktan her iki kıtanın da kralı ilan edilirdi. Dudak mı büküyorsunuz? Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü tüm ulusların en etkili ve yetkili kişileri, hatta bizim bakanlarımız bile, onun kapısının eşiğini aşındırıp duruyor ve her konuda öneri dilenip onayını almaya, desteğini sağlamaya uğraşıyor. Yardım ettiği bilim adamlarının, destek sağladığı sanatçıların, arkasında durduğu mucitlerin sayısını kafanızın içinde şöyle bir canlandırmaya çalışın. Yönetilmesi onunki kadar yorucu bir krallık düşünülemez. Durmak bilmez bir etkinlik gerektiriyor. Eskiden olsa bu kadar yoğun bir mesaiye hiç kimse dayanamazdı kuşkusuz. Ne mutlu ki günümüz insanları daha sağlam bir yapıya sahip. Bunu insan bedenindeki gelişmelere ve jimnastiğe borçluyuz. Bu sayede ortalama 37 yaş olan yaşam süresi 58'e çıktı. Tabii bunda bilimsel verilerle hazırlanmış besin maddelerinin de etkisi var. Bu arada ileride besleyici havanın keşfedilmesi de bekleniyor. Böylece insanların beslenme sorunu kökünden çözümlenmiş olacak. Hem de bunu sadece soluk alıp vererek yapmış olacaklar. Şimdi de lütfen Earth Herald'ı yöneten kişinin bir gün boyunca neler yaptığını öğrenmek için zahmet edip onu koşuşturmaları arasında bir izleyelim. Hatta bunu bugün 2890 yılının 25 Temmuz'unda yapalım. Francis Bennett bu sabah oldukça keyifsiz uyandı. Karısı 8 gündür Fransa'daydı. Dolayısıyla biraz yalnızlık çekiyordu. İnanabiliyor musunuz? 10 yıllık evliydiler ve herkesin Professional Beauty olarak adlandırdığı Bayan Edith Bennett, evinden ilk kez bu kadar uzun süre uzak kalıyordu. Avrupa'ya sık sık yaptığı yolculuklar, özellikle de şapkalarını satın almaya gittiği Paris yolculukları genellikle 3-4 gün sürerdi. Dolayısıyla Francis Bennett'ın ilk yaptığı iş fonotelefotunu açmak oldu. Aygıt'ın bağlayıcısı Champs-Élysées'de sahibi bulunduğu malikaneye kadar uzanıyordu. Telefotun tamamladığı telefon. İşte size zamanımızın teknoloji alanında yaptığı bir fetih daha. Sesin bu kadar yıldır elektrik akımıyla aktarılabilmesine karşın görüntünün de aynı yöntemle aktarılabilmesi ancak dün sayılabilecek kadar kısa bir süre önce başarılabildi. Çok değerli bir buluştu bu. Öyle ki Francis Bennett o sabah, ikisini birbirinden ayıran onca mesafeye karşın karısının görüntüsü telefotun aynasında belirdiğinde, bu buluşu yapana dua edenlere bir kişi daha eklenmiş oldu. Ne tatlı bir görüntü bu. Bir akşam önce gittiği balonun ya da tiyatronun mahmurluğunu tam olarak üzerinden atamamış olan Bayan Bennett, yatağından henüz çıkmamış. Vakit neredeyse öğle. Oysa Bayan Bennett, sevimli başını yastığın dantellerine gömmüş uyuyor. Birden kıpırdanıyor, dudakları titriyor. Düş mü görüyor dersiniz? Evet, düş görüyor. Ağzından bir sözcük dökülüyor. Francis, sevgilim benim. Bu tatlı sesin kendi adını söylediğini duyan Francis Bennett'ın keyfi yerine geldi ve uyuyan güzeli uyandırmak istemedi. Yatağından dışarı atlayarak mekanik giydiricisinin içine girdi. İki dakika sonra makine bir uşağın yardımına gerek duymadan onu yıkanmış, saçları taranmış, ayakkabıları ayağında tepeden tırnağa giydirilip düğmeleri iliklenmiş olarak denetleyeceği büroların eşiğine bırakmıştı bile. Bir çalışma günü başlıyordu. Francis Bennet önce tefrika romanların o günkü bölümünü okurlara okuyanların çalıştığı salona girdi. Çok geniş olan bu salonun tavanı yarı saydam bir kubbeyle örtülmüştü. Bir köşede, Earth Herald'ın telefonlarının başına geçmiş 100 romanın o günkü bölümünü meraktan çatlayan okurlara okumakta olan 100 edebiyatçı iş başındaydı. 5 dakika dinlenmekte olan bir edebiyatçıya dönerek, ''Çok güzel, dostum,'' dedi Francis Bennet. ''Yazdığınız son bölüm çok güzel.'' Taşralı genç kadının aşığıyla felsefenin bazı yüce konularını tartıştığı sahne, çok ince bir gözlemin ürünü. Taşraya özgü törenleri şimdiye kadar hiç böylesine güzel betimleyen biri çıkmamıştı. ''Devam edin sevgili dostum Archibald, kolay gelsin. Sayenizde dünden bu yana 10.000 yeni abone kazandık. Bay John Last!'' diyerek konuşmasını sürdürdü bir başka çalışma arkadaşına dönerek. ''Sizden pek memnun değilim. Romanınız yaşanmışlık izlenimi bırakmıyor. Amacınıza doğru paldır küldür gidiyorsunuz. Peki ya belgesel yöntemler nerede? Açımlamak gerek. Zamanımızda metinler kalemle değil, bisturi ile yazılıyor. Gerçek yaşamdaki her eylem, ard arda gelen kaçıcı düşüncelerin bir bileşkesi. Etiyle kemiğiyle yaşayan bir kahraman yaratabilmek için bu düşünceleri sayıp dökmek gerek. Bunu yapmanın en kolay yolu da, insanın ruhunu açımlayıp kişiliğini ortaya çıkaran elektriksel hipnoz yöntemine başvurmak. Kendi yaşamınızı gözleyin sevgili John Last. Biraz önce övdüğüm meslektaşının yaptığını yapın. Kendinize hipnoz uygulatın. Ne dersiniz? Bunu yaptığınızı söylüyorsunuz. Yeteri kadar yaptırmıyorsunuz öyleyse. Yeteri kadar değil. Francis Bennet bu küçük öğüdü verdikten sonra denetimini sürdürmek için röportaj salonuna giriyor. 1500 telefonun başına oturmuş 1500 röportajcı o gece dünyanın dört bir yanından derlenmiş haberleri abonelere aktarmakta. Benzeri olmayan bu hizmetin çalışma düzeni herkesin dilinde. Her röportajcının önünde kendi telefonunun dışında bir dizi düğme var. Bu düğmeler onun şu ya da bu telefonla bağlantı kurmasını sağlıyor. Dolayısıyla aboneler olayların yalnızca aktarılmasıyla yetinmeyip seri fotoğraf alma yöntemiyle elde edilmiş görüntülerini de izleyebiliyor. Francis Bennet bu kez yıldızlar dünyasında yapılan yeni keşiflerle büyük gelişmeler göstereceğine kuşku bulunmayan gökbilim alanıyla ilgilenen bu birime bağlı 10 gökbilim röportajcısından birine yöneliyor. Keş, en son ne yakalayabildiniz? Merkür, Venüs ve Merih gezegenlerinin telefotoğraflarını efendim. Sonuncu fotoğraf ilginç değil mi? Evet, bu yıldızlar arası merkezi devlette muhafazakar cumhuriyetçiler karşısında liberal demokratların yararına bir devrim oluşturabilir. Bizde olduğu gibi yani. Peki ya Jüpiter? Henüz bir şey yok. Jüpiterlilerin gönderdiği sinyalleri alamıyoruz. Belki bizim sinyallerimiz de onlara ulaşmıyordur. Bu sizin alanınıza giriyor. Bu konuda sorumlu sizsiniz Bay Keş diye yanıt verdi. Durumdan hiç memnun kalmayarak bilimsel redaksiyon salonuna geçen Francis Bennet. Hesap makinelerinin üzerine eğilmiş 30 bilgin kendini 95. dereceden denklemlerin çözümüne vermişti. Kimi bilginler aritmetikteki 4 işlemi su gibi yapan bir ilkokul çocuğu gibi cebirsel sonsuzluk formülleriyle 24 boyutlu uzay formülleri üzerinde çalışıyordu. Francis Bennet onların arasına bir bomba gibi düştü. Beyler, neler duyuyorum? Jüpiter'den bir yanıt alamamışız. Bu hep böyle mi gidecek yani? Evet Corley, siz 20 yıldır bu gezegen üzerinde çalışıyorsunuz. Bana öyle geliyor ki... Ne yapabiliriz efendim? Dedi sorguya çekilen bilgin. Optik alanında çok eksiğimiz var. Elimizde 3 kilometre uzunluğunda teleskoplar olmasına karşın. Duyuyor musunuz Peer? Diye sözünü kesti Francis Bennet, Corley'in yanındaki bilgine seslenerek. Optik alanında çok eksiğimiz varmış. Bu da sizin uzmanlık alanınıza giriyor dostum. Gözlüklerinizi takın, hey tanrım, gözlüklerinizi takın. Sonra Corley'e dönerek, Jüpiter bir yana, ayla ilgili bir sonuç alabildik mi bari? Çok fazla değil Bay Bennet. Bu kez optiği suçlayamazsınız. Ay bize, düzgün bir haberleşme ağı kurduğumuz Merih'ten 600 kez daha yakın. Bu uyduyu izleyecek teleskoplarımız olmadığını ileri süremezsiniz. Hayır ama aydan sinyal alamıyoruz ki, diye yanıt verdi Corley. Kafasının içinde soru işaretleri olan bir bilginin ince gülümsemesiyle. Yani ayın üzerinde kimse yaşamıyor mu demek istiyorsunuz? En azından bize dönük yüzünde kimse yaşamıyor Bay Bennet. Kim bilir belki arka yüzünde. Öyleyse Corley, bundan emin olmanın çok basit bir yolu var. Hangi yol? Ayın arka yüzünü bize döndürmek. Ve hemen o gün Bennett kuruluşunun bilginleri uydumuzun karanlık yüzünü bize döndürmenin mekanik yollarını bulmak üzere yeni bir çalışma başlattılar. Bütün bunlar bir yana, Francis Bennett'ın yüzünü güldürecek bir olay daha vardı. Earth Herald'ın gök bilimcilerinden biri, yeni keşfedilen Gandini gezegeni hakkında veriler elde etmişti. Bu gezegen, güneş çevresindeki yörüngesini tamamlamak için 1.600.348.284,5 kilometre yol alıyordu ve bu yolu kat edebilmesi için tam 272 yıl, 194 gün, 12 saat, 43 dakika, 9 saniye ve saniyenin 10'da 8'i kadar bir süreye gerek vardı. Bu kadar ayrıntılı bilgi, Francis Bennett'ın ağzının kulaklarına varmasına yol açtı. ''Çok güzel!'' diye bağırdı. ''Bu bilgiyi ibedi olarak röportaj servisine aktarın. Halkın gökbilime ilişkin konulara ne kadar düşkün olduğunu biliyorsunuz. Bu haberin gazetenin bugünkü sayısında yer almasını istiyorum.'' Francis Bennett, röportaj salonundan ayrılmadan önce özel röportajcılar grubunun yanına gitti ve ünlü kişilerden sorumlu görevliye sordu. ''Başkan Wilcox'la röportaj yaptınız mı?'' ''Evet Bay Bennett, rahatsızlığının mide büyümesi olduğunu, midesinin çok duyarlı biçimde tüple yıkanacağını haber sütununda yayımlıyorum.'' ''Harika. Peki ya şu katil Chapman davası? Yargılamaya katılacak jüri üyeleriyle konuştunuz mu?'' ''Evet. Üyelerin hepsi zanlının suçlu olduğundan emin. Bu yüzden davaya katılmalarına bile gerek kalmayacak. Suçlu, hakkında verilecek karardan önce idam edilecek. İdam mı edilecek? Elektrikli sandalyede mi?'' ''Elektrikli sandalyede Bay Bennett hiç acı çekmeyecek. Öyle sanıyorum. Çünkü bu ayrıntı üzerinde henüz bir karar alınmadı. Yarım kilometre uzunluğunda geniş bir alanı kaplayan yandaki salon reklamlara ayrılmıştı. Earth Herald gibi bir gazetenin reklam bölümünün nasıl çalışacağını düşünmek hiç de zor değil. Günde ortalama 3 milyon dolar gelir sağlıyor. Tabii bu gelir dahice bir sistem sayesinde gerçekleşiyor.'' Reklamların bir bölümü tüm ülkeye benzeri görülmemiş yeni bir buluş aracılığıyla yayınlanıyor ve bu buluşun hakları açlıktan ölen zavallı buluş sahibinden yalnızca 3 dolara satın alınmış. Bu yeni sistemle reklamlar bulutlara yansıtılıyor. O kadar büyük boyutlarda afişler olarak yansıtılıyor ki tüm kıtadan rahatlıkla okunabiliyor. Bin ışıldak, sonsuz büyüklükteki reklamları bu galeriden gökyüzündeki bulutlara renkli olarak sürekli gönderiyor, oradan da tüm kıtaya yansıyor. Ne var ki Francis Bennett o gün reklam bölümüne girdiğinde mekanisyenleri kapalı ışıldaklarının başında kollarını kavuşturmuş otururken buldu. Onlardan bilgi alıyor, tek yanıt olarak masmavi gökyüzünü gösteriyorlar ona. ''Evet, bugün hava bulutlu değil.'' diye mırıldanıyor. ''Hava reklamı yayınlamaya olanak yok. Ne yapmalı?'' Yağmur gerekseydi yağdırabilirdik. Ama bize gerekli olan bulutlar. Evet, bembeyaz güzel bulutlar, diyor mekanisyenlerin şefi. Peki öyleyse Bay Samuel Mark, bilimsel araştırma bölümüne yani meteoroloji servisine danışın. Onlara benim tarafımdan yapay bulut oluşturma konusunda derhal çalışmaya başlamalarını söyleyin. Vaktimizi havanın bulutlanmasını bekleyerek geçiremeyiz. Francis Bennett, gazetenin çeşitli bölümlerinin denetimini bitirdikten sonra kabul salonuna geçti. Burada onu, Amerikan hükümetinin gözünde saygınlığı olan etkili ve yetkili elçiler, bakanlar bekliyordu. Bu baylar, Earth Herald'ın çok güçlü yöneticisinin çeşitli konulardaki önerilerini almaya gelmişti. Francis Bennett içeri girdiğinde herkes ateşli bir biçimde tartışıyordu. ''Ekselansları beni bağışlasın.'' diyordu Rus elçisine Fransız elçisi. ''Avrupa haritasında hiçbir değişiklik yapmak gerekmediğini düşünüyorum.'' Kıtanın kuzeyi Slavların olsun. Kabul. Ama güneyi Latinlerin. Ren nehrinin çizeceği ortak sınır benim için çok uygun. Ayrıca şu da iyi bilinsin ki, hükümetim Roma, Madrid ve Viyana vilayetlerimizi kendi topraklarımıza katma girişiminde bulunacak olursanız, buna şiddetle karşı çıkacak. İyi söylediniz, dedi Francis Bennett tartışmaya katılarak. Nasıl yani Sayın Rus Büyükelçisi? Ren kıyılarından Çin sınırına kadar uzanan uçsuz bucaksız topraklar size yetmiyor mu? Kuzey Buz Denizi, Atlas Okyanusu, Karadeniz, İstanbul Boğazı ve Hint Okyanusu ile çevrelenen sınırsız toprakları içeren koskoca bir imparatorluğunuz yok mu? Ayrıca tehdit neye yarar ki? Günümüzün modern buluşları göz önüne alınırsa, 100 kilometre mesafeye fırlatılabilen boğucu gaz obüsleri, 20 persa uzunluğunda koskoca bir orduyu bir anda yok edebilecek güçteki elektrik kıvılcımları, veba, kolera, sarı humma mikrobu taşıyan ve bir ülkeyi birkaç saat içinde saf dışı bırakabilecek füzeler düşünülecek olursa Savaşa kalkışmak akıllıca olur mu? Bütün bunları biz de biliyoruz, diye cevap verdi Rusya elçisi. Ne var ki, bizi bize bırakıyorlar mı? Doğu sınırımızdaki Çin bize sürekli baskı yapıyor. Dolayısıyla da ne pahasına olursa olsun, batıda şansımızı denememiz gerekiyor. Sorun yalnızca bu mu? Diye karşılık verdi Francis Bennet, koruyucu bir havaya bürünerek. Tamam öyleyse. Çin'in güttüğü yayılma siyaseti madem ki dünya için bir tehlike oluşturuyor, o zaman biz de Tanrı'nın oğlunun tepesine bineriz. Onu, ülkesindeki doğum oranını sınırlı tutmaya, buna uymayanlara ölüm cezası vermeye zorlarız. Böylelikle denge sağlanmış olur. Ya siz, dedi Earth Herald'ın yöneticisi, İngiltere konsolosuna dönerek, size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Çok büyük bir yardımda bulunabilirsiniz, diye yanıt verdi konsolos, saygıyla eğilerek. Gazetenizin bizim lehimize bir kampanya başlatması bunun için yeterli olacaktır. Hangi konuda? Büyük Britanya'nın ABD'ye bağlanmasına karşı çıkmak için yalnızca. Yalnızca bunun için ha? Diye bağırdı Francis Bennet omuz silkerek. Üzerinden 150 yıl geçmiş bir sorun bu. İngilizler, ülkelerinin artık bir Amerikan sömürgesi olduğunu ne zaman anlayacaklar? Tam bir çılgınlık bu. Hükümetiniz benden kendi devletime karşı bir kampanya başlatmamı nasıl bekleyebilir anlayamıyorum. Bay Bennet, Monroe doktrini Amerika'nın Amerikalılara ait olduğunu söyler. Ama yalnızca Amerika'nın, biliyorsunuz. Ama İngiltere bizim sömürgelerimizden biri, bayım. Hem de en değerli sömürgelerimizden biri. Onu size geri vermeye razı olabileceğimizi aklınızdan bile geçirmemelisiniz. Önerimi kabul etmiyor musunuz? Kabul etmiyorum. Üsteleyecek olursanız, röportajcılarımızdan birini hemen devreye sokup bu öneriyi savaş nedeni saydığımızı ilan ederiz. Bitti demek, diye mırıldandı konsolos. Birleşik Krallık, Kanada ve Yeni Britanya bütünüyle Amerikalıların oldu. Hindistan'ı Ruslar aldı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da orada yaşayanların. Eskiden İngiltere dediğimiz topraklardan elimizde ne kaldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey kalmadı mı diyorsunuz? Diye karşılık verdi Francis Bennet. Peki ya Cebeli Tarık? O sırada saat 12 olmuştu. Earth Herald'ın yöneticisi eliyle bir işaret yaparak toplantıyı bitirdiğini belirtti ve salondan ayrıldığında yürüyen bir iskemleye oturup birkaç dakika içinde bir kilometre uzaklıkta binanın öteki ucundaki yemek odasına gitti. Sofra hazırdı. Francis Bennet yerine oturdu. Elinin uzanabileceği uzaklıkta bir dizi kumanda kolu vardı. Önünde yer alan bir fonotelefonun aynasındaysa Paris'teki malikanesinin yemek odası belirmişti. Aradaki saat farkına karşın Bay ve Bayan Bennet yemeklerini aynı saatte yemeyi kararlaştırmışlardı. Birbirine bin perza uzaklıktaki iki insanın baş başa yemek yemesinden, birbirinin yüzünü görmesinden, fonotelefotlar sayesinde birbiriyle konuşmasından daha hoş ne olabilirdi? Ne var ki Paris'teki yemek odası o anda boştu. Edith gecikecek, dedi kendi kendine Francis Bennet. Oh, şu kadınların gecikme huyu yok mu? Her şey gelişip iyiye gidiyor, bunun dışında. Bu çok doğru gözlemi yaptıktan sonra kumanda kollarından birini çevirdi. Çağımızın bir eli yağda bir eli balda tüm insanları gibi Francis Bennet da ev mutfağından vazgeçerek evlere servis yapan büyük yemek şirketine abone olmuştu. Bu şirket kurduğu basınçlı tüpler ağı aracılığıyla binbir çeşit yemek dağıtıyor. Sistem pahalı bir sistem. Buna kuşku yok ama mutfağı çok iyi. Bir avantajı da erkek olsun kadın olsun o korkunç aşçı başıları ortadan kaldırması. Francis Bennet bu durumda pek hoşuna gitmemekle birlikte yemeğini yalnız başına yiyordu. Kahvesini bitireceği sırada eve dönen Bayan Bennet telefonun aynasında belirdi. ''Nereden geliyorsun böyle sevgili Edith?'' diye sordu Francis Bennet. ''Hay Allah!'' diye karşılık verdi Bayan Bennet. ''Bitirdin mi yemeğini?'' ''Geç kaldım demek.'' ''Nereden mi geliyorum?'' ''Şapkacımdan tabii ki. Bu yıl burada görkemli şapkalar var. Hatta bunlara şapka bile denemez. Hepsi birer kümbet, birer kubbe. Kendimi kaptırdığım için biraz geç kalmışım.'' ''Biraz mı sevgilim? Ben öyle yemeğimi bitirdim bile.'' ''Ne yapalım dostum? İşine dön öyleyse.'' diye karşılık verdi Bayan Bennet. ''Benim daha terzime de uğramam gerekiyor.'' ''Ve bu terzi?'' ''Kadın yalnızca biçim sorunudur.'' ilkesini ileri süren ünlü Wormspire'dan başkası değildi. Francis Bennet, Bayan Bennet'ın yanağını telefonun aynasından öptükten sonra pencereye yöneldi. Pencerenin önünde onu hava otomobili bekliyordu. ''Beyefendi nereye gidiyor?'' diye sordu hava aracının şoförü. ''Dur bakayım, ''Biraz vaktim var.'' diye yanıt verdi Francis Bennet. ''Beni Niagara'daki akümülatör fabrikalarıma götürün.'' Yer çekimini sıfırlama ilkesine göre çalışan harika bir araç olan hava otomobili, saatte 600 kilometre hızla boşlukta ileri atıldı. Altlarında yayaları, yürüyen kaldırımlar üzerinde istedikleri yere götüren caddeleriyle kentler, elektrik telleriyle örümcek ağı gibi örülmüş kırsal alanlar uzanıyordu. Francis Bennet, yarım saat içinde Niagara'daki fabrikasına ulaşmıştı bile. Bu fabrikada çağlayanların gücünden yararlanılarak elde edilen enerjiyi tüketicilere satıyor ya da isterlerse onlara kiralıyordu. Oraya yaptığı ziyaret bittikten sonra Philadelphia, Boston ve New York üzerinden Universal City'ye geri döndü. Hava otomobili onu buraya saat 5'e doğru bıraktı. Burt Herald'ın bekleme salonunda kalabalık bir topluluk onu bekliyordu. İstekte bulunacak kişilerle yapacağı günlük toplantı için herkesin gözü kapıdaydı. Bunlar sermaye isteyen mucitler, her tarakta bezi olan ve oraya müthiş öneriler sunmaya gelen iş adamlarıydı. Bu çok çeşitli öneriler arasında bir seçim yapmak, kötü olanları atmak, kuşkulu olanları incelemek, iyi olanları da kabul etmek gerekiyordu. Francis Bennet, yararsız ya da uygulama şansı bulunmayan önerileri bir çırpıda kenara koydu. Bu adamlardan biri, resim sanatını yeniden canlandırmayı öneriyordu. Bu sanat o kadar gözden düşmüştü ki, Milton Angelus'u piyasada 15 franktan satılıyordu. Buysa adı kolaylıkla hatırda kaldığı için büyük bir ün kazanan Japon Aruzisva Ryoshi Nikrom Sanju Kamboz Kiyo Basuki-kun'un 19. yüzyılın sonunda icat ettiği renkli fotoğraf sayesinde gerçekleşmişti. Bir başkası Primogen basilini bulmuştu. Organizmaya sıvı halde verilecek olan bu basıl insanı ölümsüz kılacaktı. Pratik zekalı bir kimyacı, kilosu 3 milyon dolar eden nihilyum adlı yeni bir element bulmuştu. Cüretli bir doktor, hastalarının hala öldüğünü ama bundan böyle hiç olmazsa iyileşmiş olarak öldüğünü ileri sürüyordu. Daha da cüretli bir doktor, beyin romatizmasına yeni bir ilaç bulduğunu söylüyordu. Francis Bennet, düşler aleminde gezen bu kişileri kısa sürede başından savdı. Bazıları daha iyi kabul gördü. Bunların arasında oldukça açık alnıyla müthiş zeki olduğu anlaşılan bir delikanlı vardı. "Beyefendi," dedi. "Eskiden 75 tane basit cisim vardı. Oysa bugün bunların sayısı 3'e düştü. Bundan haberiniz var mıydı?" "Tabii ki var," diye yanıt verdi Francis Bennet. "Şimdi sıkı durun. Ben bu 3 basit cismi tek bir basit cisme indirmek üzereyim. Yeterince param olursa bunu birkaç haftaya kadar başarabilirim." "Ya sonra?" "Sonra efendim, böylelikle mutlak olanı belirlemiş olacağım." "Peki bu buluş ne gibi sonuçlar verecek?" "Her türlü maddeyi kolaylıkla yaratabileceğiz. Örneğin taş, ahşap, maden, fibrin." "İnsan yaratacağınızı da mı ileri sürüyorsunuz yani?" "Kesinlikle. Ne var ki bu insanın ruhu olmayacak." "Eksik kalan yalnızca bu mu olacak?" diye karşılık verdi Francis Bennet alaylı biçimde. Bu arada bu genç adamı gazetenin bilim kuruluna aldı. Bir başka mucit, 19. yüzyılın o zamandan bu yana sık sık yenilenmiş eski deneylerini temel alarak koca bir kenti tek blok halinde bir yerden başka bir yere taşımayı düşünüyordu. Bu, denizden 15 mil kadar içeride kurulmuş Staff kentiydi. Raylar üzerinde deniz kıyısına taşındıktan sonra tatil ve eğlence kentine dönüştürülecekti. Böylelikle üzerinde inşaat yapılmış ya da boş duran araziler müthiş bir artı değer kazanacaktı. Bu proje Francis Bennet'in aklına yattı ve girişimin %50'sini finanse etmeye karar verdi. "Biliyorsunuz efendim," dedi bir üçüncü istek sahibi, "güneş ve yer akümülatörlerimiz ve transformatörlerimiz sayesinde mevsimleri birbirine eşitleyebildik. Şimdi de elimizde enerjinin bir bölümünü ısı enerjisine dönüştürüp bu ısıyı kutup bölgelerine aktaralım. Böylelikle oradaki buzları eritelim." "Projenizi bana bırakın," dedi Francis Bennet ve "bir hafta sonra uğrayın." Bunların dışında bir dördüncü bilgin, tüm dünyanın ilgisini çeken sorunlardan biriyle ilgili sonucun o akşam alınacağı haberini veriyordu. 100 yıl önce Dr. Nathaniel Faithburn'un yaptığı çok cüretli bir deney, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bu kişi, insanın kış uykusuna yatabileceğini savunanların yanında yer alıyordu. Yani insan bedeninin yaşamsal işlevlerinin çok yavaşlatılabileceğini, belli bir süre sonra da yeniden çalışır hale getirilebileceğini savunuyordu. Kusursuzluğunu kanıtlamak için de bu yöntemi kendi üzerinde denemeye karar vermişti. Tam tamına 100 yıl sonra kendisini yeniden yaşama döndürmek için yapılması gereken işlemleri holograf aracılığıyla vasiyet ettikten sonra sıfırın altında 172 derece soğuklukta dondurulmuştu. Bu işlem sonucu mumyalaşan Dr. Faithburn söz konusu süreyi tamamlaması için bir mezara konmuştu. İşte tam bugün, yani 25 Temmuz 2890 günü bu süre doluyordu. Ve Francis Bennet'tan, herkesin büyük bir merakla beklediği söz konusu işlemlerin, Earth Herald'ın salonlarından birinde gerçekleştirilmesini rica etmişlerdi. Böylelikle yaşama dönme olgusu halk tarafından dakikası dakikasına izlenebilecekti. Bu öneri kabul edildi. Bu işlem akşam saat 9'da yapılacağı için Francis Bennet dinleti salonuna giderek bir şezlonga uzandı. Sonra bir düğmeyi çevirerek merkez konser birimiyle bağlantı kurdu. Çok yoğun geçen bir çalışma gününden sonra dönemin en ünlü şeflerinin yönetiminde bir dizi armonik cebirsel formüllerin uygulanmasıyla icra edilen müzikleri dinlemekten çok hoşlandı. Ortalık kararmıştı. Çok derin bir uykuya dalan Francis Bennet bunun farkında bile değildi. Birden bir kapı açıldı. ''Kim var orada?'' dedi elinin altındaki bir kumandayı çevirerek. Hemen ardından boşlukta meydana gelen elektriksel titreşim sonucu salonun havası ışığa boğuldu. ''Ha, siz misiniz doktor?'' dedi Francis Bennet. ''Benim,'' diye cevap verdi. Onunla bir yıllığına günlük sağlık denetimi yapmak üzere anlaşmış olan Doktor Sam. ''Nasılsınız bakalım?'' ''İyiyim.'' ''Çok iyi. Şu dilinizi bir görelim.'' Diline elindeki mikroskopla baktı. ''Güzel. Şimdi de nabzınıza bir bakalım.'' Nabzına sismografi andıran bir aygıtla dokundu. ''Çok güzel. Ya iştahınız?'' ''Evet, mide. Mideniz pek iyi sayılmaz. Mideniz yaşlanıyor. Ne var ki ameliyat tekniği büyük gelişmeler gösterdi. Size yeni bir mide takmamız gerekecek. Biliyorsunuz elimizde 2 yıl garantili yedek mideler var. Çaresine bakarız.'' diye karşılık verdi Francis Bennet. ''Bu arada doktor, benimle akşam yemeği yer misiniz?'' Yemek sırasında Paris'te fonotelefon bağlantısı kurulmuştu. Edith Bennet bu kez masasının başındaydı ve akşam yemeği Doktor Sam'in güzel sözlerinin de katkısıyla çok neşeli geçti. Yemeğin sonuna doğru ''Universal City'ye ne zaman dönmeyi düşünüyorsun sevgili Edith?'' diye sordu Francis Bennet. ''Hemen hareket ediyorum. Tüp geçitle mi yoksa hava treniyle mi?'' ''Tüp geçitle. Öyleyse yakında buradasın. Gece saat 11.59'da. Paris saatiyle mi? Hayır, hayır. Universal City saatiyle. Yakında görüşürüz öyleyse. Hareket saatini kaçırma sakın.'' Deniz altından işleyen bu tüp geçitler, Avrupa ile Amerika'yı 295 dakikada birbirine bağladığı için hava trenlerine yeğe tutuluyordu. Hava trenleri saatte yalnızca 1000 kilometre yapabiliyordu. Doktor, meslektaşı Nathaniel Faithburn'un dirilişinde hazır bulunacağına söz vererek gitti. Francis Bennet da günün hesaplarını kapatmak için bürosuna çekildi. Günlük harcamaları 1500 doları bulan bir şirket söz konusu olduğu için müthiş bir işlemdi bu. Ne mutlu ki modern mekaniğin kaydettiği ilerlemeler bu tür işlemleri çok kolaylaştırmıştı. Francis Bennet çok tuşlu elektrik hesap makinesiyle bu işin altından 25 dakikada kalktı. Zaman gelmişti. Toplama işlemini yapan aygıtın son tuşuna basarken deney salonundaki davetlilere adı bildiriliyordu. Hemen oraya geçti ve aralarına Doktor Sam'in de katıldığı bir sürü bilim adamı tarafından karşılandı. Nathaniel Faithburn'un bedeni orada, salonun ortasında yüksekçe bir yere yerleştirilmiş tabutunun içinde duruyor. Telefon çalıştırıldı. Böylelikle bütün dünya işlemin her aşamasını izleyebilecek. Tabut açılıyor. Nathaniel Faithburn'un bedeni dışarı çıkarılıyor. Bir mumya gibi öylece duruyor. Sarı, sert, kupkuru bir mumya. Tahta gibi ses veriyor. Bedeni ısıtıyorlar, elektrik veriyorlar. Bir sonuç yok. Hipnoz uyguluyorlar, telkin yapıyorlar. Dış dünyaya duyarsız, istediği devinimi yapma yetisini yitirmiş bu bedene ne yapılsa boşuna. Doktor Sam, diye soruyor Francis Bennet. Doktor Sam, bedenin üzerine eğiliyor, çok büyük bir dikkatle inceliyor. Bedene deri altı enjeksiyon aygıtı kullanarak, o zamanlar hala moda olan Brown Sequard iksiri enjekte ediyor. Mumya nasıl mumyalanmışsa öylece duruyor. ''Bana kalırsa'' diye yanıt veriyor Doktor Sam, ''gelecek uykusuna yatırma işleminin süresi tutturulamamış.'' ''Yani Nathaniel Faithburn ölmüş.'' ''Ölmüş mü?'' ''Ölmüş biri kadar ölü. Ne zamandan beri böyle, söyleyebilir misiniz?'' ''Ne zamandan beri mi?'' diye karşılık veriyor Doktor Sam. ''Bilim aşkıyla kendini dondurmaya karar verdiğinden beri.'' ''Hadi bakalım.'' diyor Francis Bennet. İşte size yetkinleştirilmesi gereken bir yöntem daha. Tam üstüne bastınız, diyor Doktor Sam. Bu arada gelecek uykusu kurulu üyeleri ölüyü taşıyıp götürüyor. Francis Bennet, Doktor Sam'le birlikte odasına döndü. Bu çok yoğun günün sonunda yorgun göründüğünden doktor ona yatmadan önce banyo yapmasını önerdi. ''Haklısınız doktor, bu beni kendime getirir.'' ''Kesinlikle Bay Bennet. Ayrıca isterseniz giderken size...'' ''Gereği yok doktor. Evimde her zaman banyom hazırdır. Hatta banyo yapmak için odamdan bile çıkmama gerek yok. Bakın, yalnızca şu düğmeye dokunmakla musluklar harekete geçecek ve banyo küveti içinde 37 derece sıcaklıkta suyla dolu olarak kendiliğinden buraya gelecek.'' Francis Bennet düğmeye basmıştı. Boğuk bir su sesi duyulmaya başlamış, bu ses giderek yükselmişti. Sonra odanın dibinde açılan bir kapıdan beliren banyo küveti rayların üzerinde elektrik gücüyle ilerlemeye başladı. ''Tanrım!'' Doktor Sam utancından elleriyle yüzünü örterken banyo küvetinin içinden edepsiz küçük çığlıklar yükseliyordu. Okyanus aşan tüp geçitle yarım saat kadar önce eve dönmüş olan Bayan Bennet küvetin içindeydi. Ertesi gün 26 Temmuz 1890 Earth Herald'ın genel yönetmeni bürolarının arasındaki 20 kilometrelik turuna yeniden başlıyordu. Akşam olup da elektrikli hesap makinesini çalıştırdığında o günün kârı tam 250 bin dolardı. Bir önceki günden 50 bin dolar daha fazla. 29. yüzyılın sonunda gazetecilik hiç de fena bir meslek sayılmaz doğrusu. Son.